व्याधिना मानसिक दुखेन अनशितुम अनशनम कर्तुम दध्रे धृतवान मन। वह उपघोषण ने व्याधिना मैंने मानसिक व्याधिया पर शारीरिक कोई बीमारी नहीं थी, मानस दुख, उस मानस दुख के द्वारा अनशितुम अनशनम कर्तुम निश्चय कर ले मैं उपवास करूं, खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ऐसे निश्चय कैसे किया मैंने मन धृतवान, ऐसे उसने मन में निश्चय पूर्वक धारण कर लिया कि मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तम तुष्टिम अग्नियागारे अवस्थितम, भाष्यकार अपने तरफ से बता रहे हैं वो चुपचाप बैठा था, कहां जहां अग्नि मंडप है उसी में ही, यज्ञ मंडप में ही जहां अग्नि रहते तीनों के तीनों वैदिक अग्नि उसी के पास बैठा हुआ है। उसे देख करके आचार्य जायो वाच आचार्य की पत्नी कहने लगी, हे ब्रह्मचारिन अशानाम रे भूंक्ष रे खाओ, किन्नु कस्मान्नु कारणात नाशनास, क्या कारण है भाई तुमने खाना पीना छोड़ दिया है, मौन पूर्वक चुपचाप बैठे हो। सहो वाच ब्रह्मचारी जी कहने लगे, उपकोशल बहवो अनेके अस्मिन् पुरुषे कृतार्थे प्राकृते कामः इच्छाः कर्तव्यं प्रति, सामान्य लौकिक इच्छा नहीं कर्तव्य की, क्यों रहोगे आप गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने का समय है, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना उसके कर्तव्य था, अब वो कर्तव्य अच्युत हो रहा है, कर्तव्य संबंधी काम है, इसलिए जाया मेष्या हमने बताया, जाया मेष्या जो है पुत्र मेष्या वित्तम मेष्या वो काम है उसके अंदर। सवाच भावो मैंने अनेके अस्मिन पुरुषे अकृतार्थे, इनके हम अभी क्या है अकृतार्थ ऐसा अपने आप को मान रहा है, प्राकृत पुरुषों में इसलिए मेरे अंदर अनेक कामना इच्छाएं भरी पड़ी हैं, वे कर्तव्य संबंधी है, नाना त्यो मैंने अतिगमनम येषाम, विविध दिशाओं की ओर ले जाने वाले विभिन्न विषयों की ओर ले जाने वाले ऐसी ये सब व्याधि, ये शाम व्याधि नाम कर्तव्य चिंता नाम, जो कि कैसे हो सब व्याधि कर्तव्य संबंधी चिंता ही यहाँ पर व्याधि है, ते नानात्या नानात्यो ये शाम ऐसे भी करवा क्या अत्यो का अर्थ कर दिया अतिगमनम, ये शाम का अर्थ कर दिया व्याधि नाम कर्तव्य चिंता नाम, नाना अत्यो ये शाम ते नानात्या व्याधि कर्तव्यता अप्राप्ति निमित्ता निश्चित दुखा निर्थ, कर्तव्यता की अप्राप्ति निमित्त को चित्तस्थ दुखों को तई प्रतिपूर्ण अस्मी, उन दुखों से मैं परिपूर्ण हूं, अतो न अशिष्यामी थी इसलिए मैं खाऊंगा नहीं, ऐसा निश्चय करके वो बैठा हुआ। अतः अग्रे समुद्रे सप्तो ब्रह्मचारी कुशलम न परिचारी अंतस्मै प्रभ्रवामेति तस्मै होचो प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति। अतः अग्नेह समुद्रे, अग्नि तीनों ही मिलकर के बोल रही है, समुद्रे समुदित होकर के कथन कर रहे हैं, करुणावश तीनों के तीनों एकत्रित होकर के अलग अलग उपदेश बाद में देंगे, आप तीनों मिलकर उपदेश देंगे पहले, इसलिए कर दिया उसकी सेवा के से अनुकूल हुए तीनों अग्नियों ने तथा हमारी देवताओं ने करुणावश एकत्रित होकर कहा, इस ब्रह्मचारी ने तो बड़ी कुशलता पूर्वक हमारी सेवा करी है, अच्छी प्रकार से सेवा की है, ब्रह्मचारी कुशलम न परिचारी, ब्रह्मचारी जी जो है कुशलता पूर्वक हम सबका सेवा किए हैं, हम तस्मै प्रभ्रवामीति इसलिए निश्चित रूप से हम इसके प्रति कुछ विद्या ज्ञान प्रदान करेंगे, तस्मै हो चुहो और इसके सामने प्रकट होकर के कहने लगे सीधे प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, प्राण ब्रह्म है कम ब्रह्म है और खम ब्रह्म, विचार आएगा इस पर ब्रह्म सूत्र में बड़ा विस्तृत विचार है, शब्दादि भेदाधिकरण नाम से अधिकरणी है, इस पर कम ब्रह्म खम ब्रह्म पर विस्तार विचार किया, तीन तीन अट्ठावन ब्रह्म सूत्र। उक्त्वा तूष्णीं भूते ब्रह्मचारिणी, ऐसे कहकर चुप छाप बैठा हुआ था ब्रह्मचारी। और क्या कहती माता ने भी, जब ठीक है अब हटी है तो कोई बात है, तुम्हारी इसी दृष्टिकोण लक्ष्य है तो कोई बात है, अपनी चली गई, चली गई। तिथर अग्नि देवता लोग प्रकट हो गए, अथा अग्नि शुश्रूषया आवर्जिता कारुण्याविष्टा संत। ये तीनों अग्नि देवता सेवा के माध्यम से आवर्जित हो चुके हैं, अनुकूल कर लिया गया है। कारुण्याविष्टा और करुणा से आविष्ट हो चुके हैं वो करके त्रयोपि, तीनों के तीनों अग्नि देवता इकट्ठे समुद्रे संभूय उत्तवंध, एक साथ मिलकर के उपदेश दिए। हम दैदानी मस्मे ब्रह्मचारिणे अस्मद भक्ताय दुखिताय तपस्वे श्रद्धानाय सर्वे प्रवाम ब्रह्म विद्यामिति। हम दैदानी इस समय जो है निश्चय करता हुआ, हम लोग इस समय अस्मयी ब्रह्मचारिणे ब्रह्मचारी के लिए अस्मद भक्ताय, जो हम लोगों का परम भक्त है, इसके लिए दुखिताय और मानसिक पीड़ा के लिए खाना पीना छोड़ के बैठा हुआ है, इसलिए भी उनके अंदर दया आ गई। हृदय विद्या के चक्कर में जो ऐसा कर रहा है ये, इसलिए तपस्वी ने श्रद्धानाय, इधर तपस्या भी है श्रद्धा भी है। सर्वे पर प्रभाम, जैसे आजकल होते तो अरे ये नहीं दिया तो क्या, वहां चले जाएंगे, बनारस जाएंगे, वहां मिल जाएगा ज्ञान, क्या हो छोड़ के चले जाते, बहुत ऐसे करते हैं। उसने बड़ी श्रद्धावान है, कहते नहीं जाए गुरु जाए कहीं जाए, जब आवे तब आवे, लेकिन हम तो जाएंगे नहीं, हम तो बैठे रहेंगे, जब आएंगे तब वो हमें ज्ञान दे, कोई बात नहीं, मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं। इसकी इतनी श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा। सर्वे पर प्रवाम, ऐसे सब मिलकर के उनको ब्रह्म विद्या प्रवाम, ब्रह्म विद्या कार्य ब्रह्म पूर्व कारण ब्रह्म का ज्ञान ये देने जा रहे हैं। सीधे पहले कारण ब्रह्म को बोल देंगे, बाद में एक एक पाल का जब आगे वर्णन करें अलग अलग उपदेश देंगे तब कार्य ब्रह्म उपदेश हो जाएगा। एवं संप्रधार्य, इस प्रकार से दृढ़ निश्चय अपने बुद्धि में करता हुआ तस्मय हो चुहो, उस उपकोशल के लिए उन्होंने इन वचनों को कहा, प्राणो ब्रह्म खम ब्रह्म खम ब्रह्म इति। प्राण ही ब्रह्म है, कम मने आकाश सुख ही ब्रह्म है, खम मने आकाश ही ब्रह्म है। प्राण सुख और आकाश तीनों को परस्पर अधीन कर दिया, परस्पर विशेष विशेष भाव कर दिया जाएगा, ताकि जो है एक दूसरे में आने वाले दोषों का निवारण कर सके। नहीं तो कम से अवलौकिक सुख ले सकते थे, खम से जो है भूत आकाश को ले सकते हैं, प्राण से भी अब आध्यात्मिक प्राण को ले सकते थे। इसे समस्त को निवारण करते प्राण शब्द शुद्ध ब्रह्म ही लेना है, और ब्रह्म कैसा है, निर्देशक सुख स्वरूप ब्रह्म है और भूत आकाश के समान भी नहीं है, वह स्वपादिक निरुपाधिक स्वरूप है। इस पर से विशेषण भाव शास्त्र चले गए, इस पर विचार करेंगे। सहवाच भाष्यकार करते हैं, उक्त्वा तुष्टिमित्या दुःखिताय खम ब्रह्म खम ब्रह्म खम इति। सहवाच विजानाम्यहं यत् प्राणो ब्रह्म कञ्च तु कञ्चन विजानामि इति। ते हो चूर यद्वावकं तदेव खं यदेव खं तदेव खं इति। प्राणञ्च हस्मित आकाशञ्च चोचुः। सहोवाच इस उपदेश सुन करके ब्रह्मचारी जी उपकोशल कराने लगे, यदि वो जानता है कम जो है सुख शब्द होगा सुख का वाचक है, वो अनपढ़ थोड़े था, जो स्वाध्याय अन्य ब्रह्मचारियों के साथ अध्ययन किया भी किया ही है, षडंगो पेद वेदाध्ययन तो कर चुका है, व्याकरण का अच्छा ज्ञान है उसे, शब्दार्थ तो जानता था ही, फिर भी कहता है क्या मैं प्राण ब्रह्म को तो समझ रहा हूँ, इन्हें कम और खम क्या बला ये हमें समझ में नहीं आया। इसका मतलब क्या है, वो शब्दार्थ नहीं जानता नहीं कह रहा है, शब्दार्थ तो जान रहा हूं लेकिन इसका लक्ष्यार्थ क्या हो सकता है, सुख ही ब्रह्म कैसा होगा, हम जो जान रहे हैं सुख वो तो अनित्य नहीं, जो विशेष सुख हम अनुभव करते हैं, जो कम शब्द वाच्य भूत सामान्य रूप में गृह्य मान जो वस्तु होता है वह अनित्य लौकिक सुख होता है, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं मैं नहीं समझ रहा हूं कम ब्रह्म कैसे हो गया, और जो भूताकाश में जान रहा हूं वो भी जैसा श्रुति रटा हूं उसके अनुसार मालूम होते तस्मा आकाश संभूता अरे उत्पन्न आकाश है, अब वो कैसे ब्रह्म हो जाएगा, नित्य कैसे हो जाएगा। इसीलिए आपने जो कम ब्रह्म कहा खम ब्रह्म कहा, इसका लक्ष्यार्थ क्या, तात्पर्य क्या है आपका ऐसा कथन करने में, वो मैं नहीं समझ रहा। क्योंकि मैं जैसे जानता हूं कम शब्द का अर्थ लौकिक अनित्य सुख है, खम शब्द का अर्थ भौतिक अनित्य तत्व है, इसलिए मैं इसको विशेष रूप से जानना चाहता हूं। इसे न जाना भी नहीं कह रहा है, न बिजाना भी, विशेष रूप में मैं इस चित्त को जान नहीं पा रहा हूं कि क्या तात्पर्य क्या लक्ष्य है आपका। ये हो चो उन्होंने कहा भाई देखो जो ये कम है ना वही खम है, जो खम है वही कम पड़ी, क्या हो गया, जो लौकिक सुख है वही आकाश है, जो आकाश है वही सुख है। परिच्छेद को एक दूसरे में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए परस्पर विशेषण विशेष भाव कर दिया, यदेव कम तदेव खम, जब कहूंगा तब वहां पर कम विशेषण हो गया, खम विशेष हो गया, यदेव खम तदेव कम, वहां पर खम विशेषण करके कम को विशेष कर, इस तरह से विशेषण विशेष भाव करता हुआ इतने इतने जो है व्यावर्तन कर दिया गया है। अतिव्याप्ति होगा भौतिक अनित्य तत्व जो व्याप्ति अतिव्याप्ति थी उसका व्यावर्तन कर दिया, ऐसा होकर देवता लोग तब मौन होकर गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। और श्रुति अपने तरफ से कहने लगी, श्रुति कह रही है उपनिषद अपने तरफ से प्राणंच अस्मि तद आकाशंच ऊचुः, उन लोगों ने क्या कहा है, श्रुति अपने तरफ से संबंध जोड़कर इस प्रकार उन्होंने उस ब्रह्मचारी को प्राण और उसके आश्रय होता आकाश का उपदेश किया है, तद आकाशभूतम आश्रयंच अस्मै उपगोसलाय ऊचुः के ते देवाः, ऐसा ऐसी श्रुति, इतनी वाक्य अपनी श्रुति की तरफ से, देवताओं का वाक्य नहीं है, इति के बाद देवता का वाक्य खत्म, तदेव कम इति तस, यहीं तक देवता का वाक्य। अब बाकी जो वाक्य श्रुति अपने तरफ से उस बात को स्पष्ट जोड़ करके खत्म कर दिया, संशय को दूर कर, ब्रह्मचारी सामने ब्रह्मचारी किम, आप जो कह रहे हो उसको तो मैं जैसा पढ़ा हूँ उसके अनुसार तो सामान्य रूप में अच्छी तरह से समझ ही रहा हूँ, मेरे वाचार को तो मैं ग्रहण कर रहा हूँ, प्रसिद्ध पदार्थ तत्ता, क्यों ये सब प्रसिद्ध पदार्थ है, कोई नई शब्दावली तो है नहीं इसमें, कोई एकदम गजब की बात शब्द टपका दिया जिसको हमारे कोश खोपड़ी के अंदर कोश वगैरह नहीं हो, रटा हुआ व्याकरण के अंदर अभी कहीं नहीं मिला, निरुक्त में नहीं मिला, निघंटु में नहीं है, है अमर कोश में नहीं, ऐसा कोई बात शब्दावली तो यहाँ है नहीं, नहीं बात प्रसिद्ध पदार्थ तत्व प्राणो ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म जो बात है प्रसिद्ध पदार्थ तत्व होने के नाते इसको तो मैं अच्छी तरह से विशेष रूप में जान रहा, इन बाकी दो को विशेष रूप में नहीं जान रहा। यस्मिन सति जीवनम यद अपगमे चन्न भवती तस्मिन वायु विशेष लोके रूढ़ो, क्या प्रसिद्ध पदार्थ है वही वर्णन पहले कर रहे हैं, यस्मिन सति जीवनम, जिसके रहने पर जीवन चल रहा है, जिसके हट जाने पर मर जाता है, न भवती जीवनम न भवती, तस्मिन वायु विशेष तादृश वायु विशेष में ही लोक में क्या है रूढ़ है प्राण शक्ति, अतो युक्त ब्रह्मत्व तथ्य, इसलिए उसके अंदर ब्रह्मत्व का आपने जो कथन किया माने वही नित्य रहने वाला वही सत्य वस्तु है ना, क्योंकि उसके रहने पर शरीर जिंदा है, उसके न रहने पर शरीर मर गया, अर्थात शरीर तो जीने मरने वाला है किंतु इससे भिन्न प्राण ही नित्य है, उसको ब्रह्मत्व कथन करना आपका उचित ही बनता है, ये तो समझ में आ जाती है हमें बात। लेकिन जो है तेना प्रसिद्ध पदार्थ कत्ता जानाम्य हम प्राणो ब्रह्म, इसीलिए प्रसिद्ध पदार्थ होने के कारण से प्राण ब्रह्म इस बात को हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इस जब थोड़ा कार्यकरण संघाते नष्टे अग्रहण आदि की अथ शब्द आता है, आनंद गिरिकार कहते कार्यकरण संघात के नष्ट होने पर अग्रहण ग्रहण नहीं होता, इसलिए अतः कह दिया गया, अतो लोके रूढ़ो, अतः क्यों कहना पड़े लोक समय रूढ़ है, इसलिए वाक्य में प्राण ही ब्रह्म है, इसमें टिप्पण भी है ब्रह्मण इव प्राणस्याद संघात अवच्छेद नहीं वो ग्रहणादि, जैसा ब्रह्म की चेतनता आप संघात अवच्छेद नहीं वही ग्रहण करते हो उसी प्रकार प्राण भी संघात अवचंद, संघात में आने पर ही चेतन ब्रह्म का आत्मा का आपको अनुभूति होता है, मैं हूं, मेरी आत्मा है, मेरी पिताजी की आत्मा है, अब पिताजी की आत्मा चली गई, मेरी आत्मा तो ये रह गई, इसलिए मैं जिंदा हूं, पिताजी मर गए, व्यवहार करते कि नहीं करते लोग व्यवहार, इसके अंदर क्या है, वो जान रहा है कि शरीर है तो हमें प्राण और आत्मा का ज्ञान होता है, शरीरावच्छेदन ही चैतन्यता का हम अनुभूति कर पाते हैं, शरीरावच्छेदन ही प्राण का भी अनुभूति कर पाते हैं, शरीरावच्छेद तत्वेन गृह्यमाणत्व नाम का जो सादृश्यता प्राण और ब्रह्म दोनों विद्यमान है, उस सादृश्यता को लेकर के प्राणम ब्रह्म कह दिया वही कल्याण च यद अवगमे च न भवती भाष्य यद प्राण तत्व शरीर अपगमे सती न गृहते यद अपगमे च न जीवती का मतलब क्या लेना, प्राण के चले जाने पर शरीर का नाश हो जाता है, उसके लिए तात्पर्य क्या ग्रहण करना, शरीर का नाश होने पर प्राण का ग्रहण नहीं होता, ऐसा उल्टा ये लक्षित है, प्राण के चले जाने पर शरीर मर जाता है, प्राण का रहने पर शरीर जिंदा रहता है, इसका तात्पर्य शरीर का जिंदे मरने में नहीं है, इसका तात्पर्य यह है शरीर का जिंदा रहने पर प्राण का ग्रहण होता है, अशरीर का मरने पर प्राण ग्रहण नहीं होता, अर्थात शरीर अवच्छेद नहीं हो प्राण का अनुभूति होती है, यथा तथा शरीर अवच्छेद नहीं भी चेतन ब्रह्म आत्मा का अनुभूति होती है, इसे शरीर अवच्छेद गृह मानत्व रूप सादृश्य का आलोक करके प्राण ब्रह्म जो कहा गया ये तो लोक प्रसिद्ध का अनुवाद है, उस लोक प्रसिद्ध अनुवाद करने के कारण से मैं उस बात को अच्छी तरह से समझ गया हूँ, ऐसे ब्रह्मचारी ने कहा। कंच तू खंच न विजानामीति, किंतु तू मने किंतु ये दो शब्द आपने जो प्रयोग कर दिया, इन शब्दों का वाच्यार्थ मैं भले जानता हूँ किंतु इनका तात्पर्य लक्ष्यार्थ लोक में प्रसिद्ध न होने के कारण से लोक में इस तरह के कई प्रयोग नहीं हुआ, जो विशेष उपभोग कर रहा हूँ वही जो है ब्रह्म में कहाँ पकड़ में आ जाएगा, या कोई सादृश्यता भी नहीं दिख रही है, जैसे प्राण और ब्रह्म में सादृश्यता थी कुछ किंचित धर्म विशेष, यानी यहाँ तो ऐसे भी कोई नहीं दिख रहा, इसलिए कह रहा है कम और खम इन दोनों को विशेष रूप में नहीं जान पा रहा, तो पूर्व पक्षी कहेगा हमारा कम और खम तो पढ़ा लिखा है पहले से संस्कृत में व्याकरण में, नो कम खम शब्द सुखाकाश विषयत्व प्रसिद्ध पदार्थत्व एव कस्मात् ब्रह्मचारिणो अज्ञानम्, अज्ञान प्रश्न, अरे भाई कम और खम ये दोनों शब्द सुख और आकाश, कम जो है सुख में और खम जो है आकाश विषय तत्व प्रसिद्ध है, इसलिए ब्रह्मचारी इस बात को नहीं जानता है कि कैसे आप कह रहे हो, जो षडंगोपनिषद वेद अध्ययन कर चुका है, समावर्तन संस्कार का दिन की बात है तो पहला दिन की बात तो है नहीं, 12 साल पढ़ाई के बाद की बात है, और 12 साल पढ़ने के बाद तो अगर राम और सीता में नहीं जानता कौन थे ये आपस में भाई बहन थे क्या, ये तो नहीं हो सकता है, बात जरूर जानते हैं, फिर क्यों ऐसे कहा इसने, नूनम सुख से कम शब्द वाच्य क्षण प्रदर्शित खम शब्द वाच्य आकाश से अचेतन से कथम प्रबत्तम मन्य थे ननु इति चेन न, ऐसे ग्रहण कर लेना पड़ेगा क्योंकि नूनम से जो है सिद्धांत सत्यम के जैसे प्रकट, ठीक कह रहे हो सच्ची बात, बात सही है बिल्कुल, किंतु क्या जान रहा है वो सुख जो कम शब्द वाच्य है, वो कैसा सुख कम शब्द वाच्य ग्रहण कर रहा है वो क्षण प्रध्वंसित, क्योंकि उपकोशल जो अभी 12 साल तक पढ़ा था व्याकरण आदि उससे के आधार पर वो इतनी ही जानता है, जो कम शब्द वाच्य है जो सुख वो कैसा है वो क्षण प्रध्वंसी है, और जो कम शब्द वाच्य वो जो आकाश है वो अचेतन है जड़, ऐसा ही वो जानता है, अतएव उसके मन में आया ऐसा जो क्षण प्रध्वंसी और जड़भूता वस्तु ब्रह्म कैसे हो सकता है कथम ब्रह्मोत्तम इति मन्यते, अतएव उपेक्षते इसलिए ऐसा मानते पूछ रहा है कथंच भवताम वाक्य मत प्रमाण स्यात्, लेकिन आप जो बोल रहे हो अग्नि देवता लोग बोल रहे हैं, साधारण आदमी नहीं बोल रहा, और आपका वचन आप प्रमाणित इति, इसलिए कह रहा तो न विजाना, आपका वचन अप्रामाणिक हो नहीं सकता, अवश्य प्रामाणिक होगा, और प्रामाणिक के लिए तो जो मैं लोक प्रसिद्धार्थ जान रहा हूं उसके विरुद्ध आपका कथन भी है। अर्थ सामंजस्य कैसे होगा? लोक प्रसिद्ध अर्थ के साथ आपका जो वाक्यार्थ के सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। प्रसिद्ध अर्थ कहता है वो अनित्य और जड़ तत्व है, उनको आपने शुद्ध नित्य चेतन तत्व के साथ तादात्म्य का अध्यास करके बोल दिया, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, अभेद बोल दिया ना, सामान्यीकरण प्रयोग कर दिया। ब्रह्मण कम कहते तो बात अलग थी ना, ब्रह्म का थोड़ा सा सुख इसलिए अनित्य, ब्रह्म का लेश मात्र ना, मात्राम उपजीवन की कहा है ना, एक बूंद को लेकर जा रहे। अब हाँ, ब्रह्म षष्ठी होती तब तो कोई संशय नहीं होता उसको, नहीं आप तो सामान्यीकरण ने प्रयोग कर दिया है आपने, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये तो बन नहीं सकता है। जो जड़ है वही ब्रह्म है, जो अनित्य है वो ब्रह्म है, ये कैसा होगा? इसीलिए हमने जो है कहा कि मैं विशेष रूप से नहीं जान रहा। तम एवं उक्तम ब्रह्मचारिणम ते अग्नया ऊचहो, इस प्रकार से कहे हुए उस ब्रह्मचारी के प्रति वे अग्निया जवाब देने लगी। अब तक अग्नि वाले देवताओं ने जवाब दिया, सुखा काश्यूरी त्रेत्र विशेषण विशेष भाव अग्रहणा, यहां से समझना पड़ेगा कि वो जो ब्रह्मचारी के उपकोशल हैं, कम और खम, सुख और आकाश, इनके परस्पर विशेषण विशेष भाव को उसने ग्रहण नहीं किया था, और उस ब्रह्मचारी को इसलिए व्यामोह हो गया, संशय पड़ गया, ये कैसा होगा? प्रामाणिक वचन में अप्रामाण्य विषय ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसीलिए उसने पूछा है। तथा इतरेतर विशेषण विशेष भाव का प्रदर्शन द्वारा उसके संशय रूपा मोह को निवारण करता, मोहम अपरिण्य हो अग्नि पूछ हो, उसके मोह को दूर करता हुआ अग्नि देवताओं ने इन बातों को कहा है। क्या कह रहे हैं? यद गाओ वावा एव अर्थ, वावा जो वे है एव अर्थ, यद एव वयम कमित वोचाम तदेव खम आकाश नित्यम खेन विशेषमान कम विशेन्द्र संयोग जात सुखात निवर्तित स्या नीले नैव विशेष्यमान उत्पलम रक्ता। यदेव वयम कमित वोचाम, जिसको हम लोगों ने कम शब्द से कहा है ना, उसी को खम समझो, अर्थात खम को विशेषण करके खेन विशेषमान कम विशेष हो गया, ख के द्वारा विशेषमान कम जो है विशेषभूता जो होने से वो कम की अतिव्याप्ति कहां हो रही थी? अनित्य सुखों में, उसकी व्यावर्तन हो गया खम के माध्यम से। कैसे हुआ? विशेन्द्रिय संयोग जा सुखात निवर्तितम स्या, जैसे नीले नहीं विशेषमान नील की तरह विशेषित किया जाने वाला विशेष भूता जो उत्पल का रक्तादि में होता हुआ अतिव्याप्ति जिस प्रकार से निवृत्त हो गया, उसी प्रकार से ख से विशेषित किया जा रहा है जो विशेष भूता क जो है ना, उसकी जो अतिव्याप्ति हो रही थी अनित्य विशेषकों में, उसमें अतिव्याप्ति निवारण करके नित्य स्वरूप में घटा दिया गया है। इसी प्रकार दूसरे विचार बहुत है, इसमें धीरे धीरे आएगा। यदेव खम यदि आकाशम अवोचाम तदेव च कम सुखम इति जानी ही, इसी प्रकार से उल्टा करके बोल दिया, यदेव खम इति आकाशम इति अवोचाम, जो खम जो लोक प्रसिद्ध आकाश शब्दवाच्य जड़ शब्दवाच्य भूत तत्व है, वो जो चीज है ना उसी को हम कम कहते हैं, सुख कह रहे हैं, ऐसा जानो। अर्थात एवं जो सुखे न विशेषमाणम विशेषमाणम खम, सुख के द्वारा विशेष किए जाने वाला खार रूपा जो विशेष है भौतिकार अचेतना था, भौतिक जो अचेतन आकाश से निवर्तितम स्या, उसी प्रकार नीलोत्पलम वद एव, जैसा नीलोत्पल की अतिव्याप्ति हुआ रक्तादि में निवारण कर नीलम शब्द प्रयोग कर दिया गया, उसी प्रकार से अचेतन आकाश में होता अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए खास शब्द वाच्य अर्थ को हमने कम करके विशेषण कर दिया। सुखम आकाशस्थम, जोड़ के बोल रहे भाषिकार, सुखम आकाशस्थम नेत्र लौकिकम, सुख क्या लेना आकाशस्थम, कौन से आकाश? हार्द आकाश, चिदाकाश, जो हार्द ब्रह्म स्वरूप भूता स्वरूपस्थ जो सुख है बोल। इसे आकाशंच भौतिक आकाश है ना, यद नित्य सुखाश्रय रूपा, नित्य सुखाधिष्ठान रूपा सुखाश्रय नेत्र भौतिकम, ये भौतिक आकाश नहीं लेना, ये यहाँ पर व्यावर्तन करने का स्वरूप बता रहा है। इस प्रकार से वर्तन किया जाए, यद्यपि आकाशस्थम कर करके आकाश अधिष्ठितम ऐसा निकल जाएगा, और सुखाश्रम में सुखाधिष्ठानम ऐसा नहीं निकलेगा, फिर तो भी गुड़गुड़ी भाव आ जाएगा ब्रह्म में, ये शंकाएं आपके मन में आ सकता है। तो उन शंकाओं को दूर करने लागे पूर्व पक्षी स्वयं में प्रश्न उठा दिया, शंका द्योति है ननु, पहले वाला आया था वहां ननु आया था निश्चय वो नहीं लेना, नूनम नूनम भी आया निश्चय अर्थ में, यहाँ ननु जो है शंका द्योतन है, देखा नेत्र होता है आकाशम चेत सुखे न विशेषित्वम इष्टम अस्तु अन्यत्र देव विशेषण, अरे आपने विशेषण विशेष भाव करना ही था, किसी एक को कर दो, एक के द्वारा ही दोष दूर हो जाएगा सब, दोनों को परस्पर विशेषण विशेष भाव क्यों कर रहे हैं, कम खम खम कम ये दोनों को करने की क्या जरूरत थी, आकाशम चेत सुखे न विशेषित्वम इष्टम अस्तु, यदि आकाश को सुख के द्वारा विशेषित करके भूत आकाश अतिव्याप्ति करना ही चाह रहे हो तो करो, कोई आपत्ति नहीं, अस्तु लेकिन अन्यतर देव विशेषण है, किसी एक ही को लेकर विशेष हो कीजिए, यद भाव कम तदेव कम इति अतिरिक्तम नितरत, इसलिए यद भाव कम तदेव कम जो कहा जा रहा है वो अतिरिक्त जो कथन किया वो व्यर्थ, यदेव कम तदेव कम इति पूर्व विशेषण, या तो इसको रखोगे तो वो व्यर्थ मानूंगा, यानी किसी एक को रखो, दोनों की खोज तब जवाब का दिन नो सुखाकाश रोर भी लौकिक सुखाकाश व्यावृत रिष्टा है ज्ञान अनु सिद्धांत पक्ष संशय नहीं है, ज्ञान अनु अवधारण अर्थ में ननु यहां निश्चय, अरे भाई हमने अभ्यपि तुमको समझा दिया है सुख और आकाश दोनों ही लौकिक और भौतिक इन तत्वों के अतिव्याप्ति निवारण कर, लौकिक सुख और आकाशाभ्याम व्यावृत्ति रिष्ठा प्रवर्तन कर रहे इतने ओछा मभ्यपि हमने समझा के बता दिया दोनों की जरूरत है, व्याख्या कर विस्तार से समझाएंगे कैसी जरूरत है, कहने से तो डाप ने कहा हम नहीं मानते है ना, लोग आप भले कहते रहे हम नहीं मानेंगे, आपका स्वभाव है बोलना बोलिएंगे, हमारे स्वभाव है नहीं माना हम नहीं मानेंगे, तब क्या करोगे हटी है ना कोई, तो इसलिए कहते भाई हम समझाते तो क्यों हम कह रहे हैं वो भी जान लोगे तो शायद तुम मान लोगे या नहीं, तो इसलिए कर सुखे न आकाश विशेषिते सती व्यावृत्ति रूपयोर अर्थ प्राप्त है वही चेत, अरे पूर्व पक्षी अनुवाद कर लिया, यदि तुम्हारे ये कहने का आशय है सुख के द्वारा आकाश को विशेषित कर दो उससे भौतिक आकाश में अतिव्याप्ति निवारण हो जाएगा ना, उतनी से ही उभयोर अर्थ प्राप्त है वह दोनों विशेषण भाव विशेष भाव जो आप कथन कर रहे हो वो सिद्ध हो जाएगा, इति चेत सत्यम एवं सिद्धांत ठीक ही कह रहे, कुछ कुछ विचार करने से ऐसे ही लगता है कि भौतिक आकाश अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया तो निरुपाधिक आकाश शुद्ध ब्रह्म को ग्रहण कर ही दिया आपने, जब शुद्ध ब्रह्म ग्रहण कर ही लिया अब कहां से अतिव्याप्ति रह गया, फिर जो अनित्य सुख में अतिव्याप्ति की संज्ञा कहां से आएगी, जब नित्य आकाश पकड़ लिया आपने नित्य आकाश पकड़ने का अनित्य का प्रसंग अपने आप समाप्त हो जाता है, अति दूसरे विशेषण की जरूरत ही नहीं, दूसरे विशेषण विशेष भाव की जरूरत नहीं, यदि ऐसा कहते हो तो ठीक कहे सत्यम एवं, किंतु सुखे ने विशेषित सीव आकाश से देता समस्या होगा, ये उपासना है हमें शुद्ध ब्रह्म ग्रहण कराने से तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य लक्ष्य क्या हमारा उपासना है, ध्येय के स्वरूप कथन करना है, और ध्येय का अधूरा स्वरूप कथन कर दिया तो उपासना पूरी नहीं हो सकती, ध्येय में तो अनेक गुण है ना, एक है कि क्या नहीं है, नित्य आकाश रूप ही क्यों है, क्या नित्य शुक्र पता नहीं उसमें, उसको तो कथन करना जरूरी है, ध्येय का अधिक से अधिक गुणों का कथन करना पड़ेगा ताकि आप उसका ध्येय की समय को उपासना कर सके, इसे कहते हैं यदि आपके अनुसार में चलता तो होता क्या, सुख के द्वारा विशेषित आकाश का ध्येयत्व का रूप में विधान हो जाएगा, न तो आकाश गुण से विशेषण से सुख से ध्येयत्व सात, आकाश है विशेषण जिसका ऐसा जो सुख जो नित्य सुख है उसको ध्येयत्व विधान फिर नहीं हुआ, ये कहना पड़ेगा। विशेषण उपादान से विशेष नियंत्रित उपक्षया, क्योंकि नहीं वो विशेषण सुख भी ध्येय है ऐसा मान लो, विशेषण में आया जो सुख है वो विशेष होता नित्य सुख के साथ, वह नित्य आकाश के साथ विशेषण होता सुख भी ध्येय कोटि में आ जाएगा ऐसा मत कहो। क्यों? विशेषण ध्येय का अंदर है, गुण विशेष रूप समर्पक नहीं हो सकता। विशेषण हमेशा जो अतिव्याप्ति हो रहा था उस तत्व का इतर व्यावर्तन करते ही चरितार्थ हो जाता है, क्षीण सामर्थ्य वाला हो जाता है, वह ध्येय का गुण विशेष रूप उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं विशेषण जो ग्रहण किया गया है उसका स्वभाव के अनुसार क्या करेगा, जो विशेष का नियंत्रण करके ही, नियंत्रण करे मतलब कि विशेष का, विशेष के द्वारा होता हुआ जो अतिव्याप्ति उसका व्यावर्तन के द्वारा ही उपक्षयात उपक्षीण हो जाता है। इसलिए कहा केवल नित्य आकाश रूपा धेत का गुण विशेष का ज्ञान होगा, नित्य स्वरूप रूपा जो विधेय का विशेष गुण है वह ज्ञापन नहीं हो सकेगा। अतः खेन सुखम विशेषते ध्येयत्वाय, इसलिए ख के द्वारा सुख को कम को भी विशेषित किया जा रहा है। क्यों? ध्येयत्व अपर ध्येयत्व की सिद्धि के लिए, ध्येयता दो तत्व दो गुणों की सिद्धि करने के लिए यह भी आवश्यक है। कुतश्चित्ते निश्चय कहां से कर लिया, किस आधार पर आप ये बात निकाल रहे हो? पूर्व पक्षी कहता है आपके अपनी इस व्याख्या के पीछे प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। प्रमाण यही है, यदि एक एक एक तरफ का गाड़ी पसंद था देवताओं को तो क्या बोलते फिर देवता? कम खम ब्रह्म, तो कम ब्रह्म बीच ब्रह्म शब्द घुसा है ना, क्यों घुसा है? यदि सीधे विशेषण विशेष एक ही को लेकर विशेष विशेष बाबा कहना होता कम जो विशेषण किसका खम का, इसे कम खम ब्रह्म कह दे खत्म। बीच में जो ब्रह्म शब्द प्रयोग किया कम शब्द से ब्रह्म शब्द संबंध कम ब्रह्म इति प्रमाण दिया, भाई कम शब्द के साथ ब्रह्म शब्द का संबंध पृथक कथन किया कि नहीं किया? कैसे किया है अभिनय कर दिखा रहे, मंत्रानुवाद करके कम ब्रह्म इति ऐसे क्यों बोला? यदि उनको एक ही विशेषण विशेष शिवाविष्ट होता, यदि सुख गुण विशिष्ट से खस्य हेतु लक्षितम से, यदि केवल सुख रूपा गुण से विशिष्ट ख रूपा ध्येय मात्र लक्षित होता तो कम खम ब्रह्म इति भूयु अग्नय प्रथमम, सबसे पहले सीधे ही बोल देते कम खम ब्रह्म ऐसा सीधा बोल देते, न चेव मुक्त ऐसा उन अग्नि देवताओं ने कहा नहीं है, बल्कि उन्होंने कम और बीच ब्रह्म घुसा दिया फिर खम बाद ब्रह्म रख दिया। इसका मतलब वो परस्पर इतरित विशेषण विशेष वो चाहते थे, इसलिए ब्रह्म का विशेषण कम भी है ब्रह्म का विशेषण खम भी है, ऐसे दोनों विशेषण भी परस्पर विशेषण विशेष भाव करता हुआ प्राप्त जो अनित्यत्व और जड़त्व का व्यावर्तन करते हुए वास्तविक विशेष कौन सा हमारा ब्रह्म के अंदर ध्येय गुण रूपेण प्रस्तुत हो रहा है। इसे न खम हमारा लक्ष्य है न कम हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य तो ब्रह्म है, उसमें कम और कम दोनों ही विशेषण, लेकिन दोनों विशेषण साक्षात नहीं है। कम विशेषण पूर्वक खम एक बार ब्रह्म का विशेषण बन जाएगा और दूसरी बार खम विशेषण पूर्वक कम जो है ब्रह्म का विशेषण। इस प्रकार ब्रह्म में नित्य हार्द आकाशत्व सिद्धि और नित्य सुख रूपता की सिद्धि कर देता है। तारस नित्य आकाशत्व नित्य सुखत्व रूप गुण द्वय से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करना है। किंतरी एवं ना कहकर और क्या कहा उन्होंने? कम ब्रह्म कम ब्रह्म। अतो ब्रह्मचारी लो मोहापनय है ना, कि यूं ऐसे किया उन्होंने कि ब्रह्मचारी के अंदर यही मोह था, मोह यही आया था ना, तो ये तो प्रसिद्धार्थ के हिसाब से तो वाक्यार्थ घट नहीं रहा है, वाक्यार्थ को समझाना था उन्हें, इसलिए उन्होंने इस तरह से कहा है ताकि ब्रह्मचारी के मोह दूर हो। कम खम शब्द और इतरेन्द्र विशेष विशेषत्व निर्देश हो युक्त एव यदाव कम तदेव खम यदेव खम तदेव कम इत्यादि। इसे कम और खम शब्द इतरेन्द्र विशेषण विशेष भरत निर्देश करके उन्होंने जो कहा है वो कुछ नहीं कहा। गुणी है तो गुण का अलग उपासना, गुणी का अलग उपासना। नहीं नहीं नहीं, गुण विशिष्ट गुणी का उपासना। हे तो दोनों हो गए, हेय तो दोनों हो गए ना। कौन गुण भी ध्येय है? नहीं नहीं, गुण ध्येय नहीं। यहाँ भी साबित कर रहे हैं कि जैसे आकाशी ध्येय होगा तो सुख ध्येय नहीं होगा। हाँ बात सही है। तो फिर यहाँ दो, हाँ मैंने वो विशेष कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया मुख्य लक्ष्य हमारा ब्रह्म, विशेषण विशेष दृष्टिया कर रहे। सुख जो विशेषण होगा तो आकाश विशेष हुआ, लेकिन वो विशेष हुआ आकाश में क्या है, अगले का विशेषण है ब्रह्म का। इस तरह से जब आप इन दोनों के विषय चर्चा करेंगे तब आकाश विशेष हो गया, सुख विशेषण हो गया, सुख विशेष हो गया, आकाश विशेषण हो गया। इस तरह जो दो विशेष बन रहे हैं परस्पर इतर व्यावर्तन करता हो, दोनों ही विशेष है, दोनों ही विशेषण है, या नहीं? दोनों ही विशेषण भी है, दोनों ही विशेष ही है। ऐसे ही दोनों विशेषण, दोनों विशेष इतर व्यावर्तन में किसका विशेषण बनते हैं, ये विचार विषय अलग है, या नहीं? जैसे आप अनेक विशेषण रहते हैं ना, आजकल जैसे होता है यतीन्द्र कुल तिलक भीतर राग विरक्त शिरोमणि का दे लो 25, उन सभी विशेषण भी इतने इतने व्यावर्तन कर सकते हैं, करते हुए किसका बोध करेंगे, वो बाबा मोटू बाबा का, एक बाबा का बोध कराएगा वो, लेकिन मुख्य विशेष तो वो रहेगा। लेकिन जब इतने इतने व्यावर्तन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या कहोगे, ये विशेषण परस्पर, ये समस्त विशेषण भी परस्पर एक दूसरे का विशेष विशेष हो सकते। उस दृष्टिकोण से मैं कहा जा रहा है गुणों को धीर रूपेण पहले समझाया, यानी वास्तविक थी ब्रह्म ही। क्यों नहीं, ये तो दिखा रहे हैं अभी, ये अब क्या आप देख रहे हैं, कम भी विशेषण है, खम भी विशेषण है। पहले वाक्य में कम खम, कम विशेषण हो गया, खम विशेष हो गया, उल्टा कर दिया मैं, दूसरा वाक्य प्रयोग कर दिया खम कम, अब दूसरा विशेषण विशेष हो गया। और ये सब कहा है एक वाक्य में, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ब्रह्म शब्द से हम जिस समय विशिष्ट ग्रहण किया था कम ब्रह्म, कम ब्रह्म, तो वहाँ ब्रह्म शब्द से हम विशिष्ट को पकड़ा था, विशेष तो पकड़ना, केवल कम केवल कम विशेषण थे, दोनों ही विशेषण थे उस समय केवल, और ब्रह्म तो विशेषता उस वाक्य में, लेकिन उस वाक्य में राम विशेष ब्रह्म में कम और खम रूप विशेषण घट नहीं रहा है उसको, ये तो कहा ब्रह्मचारी का मोह का अपनयन करने के लिए ऐसा करना पड़ा, ये तो कह रहे हैं वासिका। पहले जो था कम ब्रह्म खम ब्रह्म प्राण ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, स्पष्ट है ना, ब्रह्म विशेष है, प्राण कम खम विशेषण है, इन प्राणम ब्रह्म विशेषण विशेष भाव ग्रहण करने में उस बालक उपकोशल को कोई आपत्ति नहीं थी, संगातावच्छेद गृह मानत्र सादृश्यता लेकर वहां पर घटा लिया उसने, लेकिन कम ब्रह्म खम ब्रह्म घटा नहीं पा रहा, अब मुंह में फंस गया, क्योंकि उसको जो ज्ञान लोकानुसार है ना, लौकिक अनित्य सुख और जो भूताकाश रूप जड़, वो विशेषण कैसे हो सकते हैं ब्रह्म का, असंभव जब हुआ उसके अंदर शंका हुई तो उसने पूछा न जानामी, और उसी को दूर करने क्या किया, उन्हें दोनों विशेषणों बोली, ब्रह्म रूप विशेष का दो जो विशेषण थे उनको विशेषण विशेष भाव करके समझा दिया, उनके पर से विशेष विशेष भाव करके ग्रहण जब करा दिया तब बालक को समझ में आ गए लक्षितार्थ क्या है। यहाँ ये मोह अपहरण करने के लिए परस विशेषणों का भी विशेष विशेष भाव कर दिया गया है, इन वास्तव मुख्य विशेष हमारा ब्रह्म ही है, वो पास वो ये की हुआ है। तदेतत् अग्नि भेद उक्तम वाक्यार्थम, देखो आगे वाक्यार्थम अस्मद् बोधाय सुधीरः, क्योंकि अग्नियों ने जो कह दिया वो बात तो पगों से झटी भी पकड़ लिया, क्यों 12 साल तक ऐसा कर रखा है ना, उसे पकड़ लिया, लेकिन हम लोग कैसे पकड़ेंगे, केवल अग्नियों के वचन के आधार पर। जब आपको संशय हो गया, सबके दिमाग में संशय हो सकता है कि बोला नहीं किसी ने, बात अलग चीज हूं कर रहे हैं, बातें गलत ठीक है, लेकिन जो सबके पेट पर पचेगी क्या बात, इसे श्रुति अपने तरफ से कही वह लक्ष्यार्थ क्या है, देवताओं के वचन का लक्ष्यार्थ क्या है, वो किसके लिए कह रही है, उपकोशल के लिए नहीं, अस्मत बोधाय, भाष्कर कहते हैं हम लोगों पर कृपा करते हुए श्रुति समझा रही है, इन देवताओं ने उपकोशल को क्या कहा था, क्या समझाई है श्रुति, प्राणंच अस्मै ब्रह्मचारिणी, जो प्राण ब्रह्म था ना उसी को इन शब्दों के द्वारा भी कहा है, आकाश के द्वारा, तस्य आकाश इति तद आकाश धारण तद आकाश से कहा था ना, तद आकाश की व्याख्या कर दिया, तस्य आकाश इति तद आकाश, तद कस्य ब्रह्मण, ब्रह्म का जो आकाश, कौन सा आकाश है ब्रह्म का आकाश, हार्द आकाश, वही प्राण रूप ब्रह्म। कैसे प्राण से संबंधी आश्रत्व, प्राण का संबंधी है, कैसे आश्रत्व, प्राण का आश्रय कौन है, हृदय प्राण हृदय अपान, रटे होगी नहीं रटे हो श्लोक, इसलिए कहते हैं प्राण का है हृदय जैसा होता मुख्य रूप है। फिर विभाग पूर्वक अलग बात, वो तो स्थानोपाधि क्रियोपाधि से वो अलग चीज है, मुख्य रूपेण प्राण का संबंधी आश्रित्व कहा है वो हार्दे आकाशे, हार्द आकाश में, और वो हार्द आकाश क्या है, वही प्राण, ये यह कहना लक्ष्य है। सुख गुणवत्त निर्देशात्, सुख गुण वस्तु का निर्देश करने से तमच आकाशम सुख गुण विशिष्टम ब्रह्म, आ गया ना, वो आकाश को क्या ग्रहण करना है, सुख गुण विशिष्ट ब्रह्म रूपेण हार्द आकाश को ग्रहण करना, आ गया ना, परस्पर संबंध एक ही है, जय हमारे उपास ब्रह्म, हार्द ब्रह्म उपास, हार्द ब्रह्म की उपासना कैसे करूंगा, उसके लिए दोनों विशेषणों की तरह समझा दिया, तत्कंच ब्रह्म प्राण, तस्तंच प्राणम ब्रह्म संपर्कादेव ब्रह्म, आ गया ना, तीनों को जोड़ दिया, सुख रूपी गुण विशिष्ट ब्रह्म, और वह ब्रह्म कहाँ है, हार्दाकाश, वह हार्दाकाश ही ब्रह्म है, सुख गुण विशिष्टम आकाशम ब्रह्म, सुख विशिष्ट सुखात्मक जो नित्य सुखात्मक गुण विशिष्ट वो जो आकाश है हार्द आकाश वही ब्रह्म है, और उस हार्द आकाश विद्यमान कौन तत्व है, प्राण है, तो ब्रह्म का साथ संबंधित होने से प्राणम ब्रह्म कर दिया, तीनों का परस्पर अन्वय कर दिया, शुद्धि प्राणम ब्रह्म, प्राणम कौन तसंच प्राण ब्रह्म संपर्क देव ब्रह्म इति उभयम प्राणंच आकाशंच समुच्चित्य ब्रह्मणी ऊचुहु अग्नि, आ गया ना, इसीलिए दोनों को समुच्चय कर दिया, पहले आकाश को तो सुख के साथ कम खम का विशेषण विषय वगैरह कर दिया, उसके उसको भी प्राण के साथ एक कर दिया, अर्थात तीनों में लेके क्या हो गया, एक हो, अब बताओ कहां दो कहां तीन, वही एक कवि, इसलिए कह रहे हैं इति उभयम प्राणम च आकाशम च समुच्चित्य, पृथक पृथक नहीं है, पृथक कर भी फिर दो हो जाता, इनका तो सवाल ही नहीं, वो दो को मिला कर ही दिया है, सुख और आकाश को मिला के विशेषण बोध करते हैं एक कर दिया, और फिर प्राण के साथ भी उसको एक कर दिया, इसे तीनों मिल करके एक ब्रह्म को लक्षित कर रहा है उपासक, इसे समुचित्य ब्रह्मणी उच्च हो अग्नि, कार्य ब्रह्मोपासना समुचितम कारण ब्रह्मोपासना उपसर्थम इति शब्द, कार्य ब्रह्मोपासना का कथन को समुच्चय करते हुए समुचितम कारण ब्रह्मोपासन उपसमर्थम, ये जो उपासना आपने पढ़ा ये कारण ब्रह्मोपासना, इस कारण ब्रह्मोपासना को उपसमार कर दिया इति से, क्यों आगे कार्य ब्रह्मोपासना कथन करने जा रहे हैं जिसके साथ समुचिता में इस कारण ब्रह्म को कर दीजिए, निर्गुण ब्रह्म नहीं, यहाँ जो चर्चा चल रहा है निर्गुण का चर्चा है नहीं, ये चर्चा आपकी हार्द ब्रह्म उपाधि की है, हृदय रूपी उपाध्य जो ब्रह्म वो उपासना के लिए ही है, वो उपासना कैसे करेंगे, कार्य ब्रह्म के साथ हार्द ब्रह्म को कैसे अभेद कर देना है ताकि जो हमारी क्रम मुक्ति की रास्ता खुल जाए, क्योंकि आगे मार्ग उपदेश देंगे आचार्य तब और साफ हो जाएंगे बाल, अत ही अंगार्यो अनुशासन।